أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون ومن مشي على شاكلتهم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Geçen haftaki dersimizde en konumuza başlarken yeni bir konu başlatmıştık. Demiştik ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde bu ümmetin fırkalara bölüneceğini, 73 fırkaya, 72'sinin ateşte olacağını veya başka sayılar da vardı rivayetlerde. Hepsinin ateşte olacağını bu fırkaların. Sadece bir tane fırkanın kurtulacağını ve sadece kıyamete kadar insanların içerisinden bir tane fırkanın Allah tarafından destekli olarak kıyamete kadar Allah'ın emri gelinceye kadar sabit kalacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermişti. Demiştik bu fırkanın birinci özelliği ne? مَا اَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِي Benim ve sahabemin üzeri yolu üzerine olan insanlar demiştik. Geçen dersimizde neyi anlatmıştık? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu nedir? Bir bu taife nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu üzerine olabilir? Onu anlatmıştık. Peygamber'e itaat nedir? Çünkü demiştik İbn-i Kayyım el-Cevziye ne diyordu İlam-ül Muvakkiinde? Ümmet icma etmiştir ki Allah'a başvurmak Allah'ın kitabına başvurmaktır. Peygamber'e başvurmak hayatında kendisine, vefatından sonra da kendi sünnetine başvurmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten Peygamberimize itaat ve onun sünnetine bağlılığın ne demek olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Ayrıca el-yevm kelimesini anlatmıştık. Neyi kastediyor Peygamberimiz? El-yevm, bugün yani. Bugün benim ve sahabemin yolu üzerine olan insanlar. Bugün de inşallah sahabe hakkında konuşacağız. Şimdi dikkat edilecek olursa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim yolum üzerine olan insanlar demiyor. Benim ve benim sahabemin yolunun üzerine olan insanlar. Yani kendisiyle beraber dinin anlaşılmasında, menheç olarak seçilmesinde ne yapıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sahabesini de beraber seçiyor. Bu çok önemli bir şey yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece kendisi değil, aynı şekilde dinin anlaşılmasında Dinin anlaşılmasında sahabenin de ne kadar rolünün önemli olduğunu, sahabenin fikirlerinin yerinin ne kadar büyük olduğunu. Çünkü Fırkayı Naciye'nin en büyük özelliği, Taifetül Mansure'nin en büyük özelliğinden biri Peygamberin ve sahabesinin yolunu izleyen kimlerdir? Yolunu izleyen insanlardır. Tabi sahabe nedir? İnşallah bugün onu anlatacağız. Sahabe kimdir? Neden dolayı biz sahabeye tabi olmak zorundayız? Veyahut da işte sahabe nedir? İnşallah bunu anlatmaya çalışacağız. Sahabe nedir? Sahabe kelimesi Arapça bir kelime. Sahibe kelimesinden veya sohbeden geliyor. Biriyle arkadaşlık etmek. Biriyle muhabbet, sohbet, arkadaşlık etmek. Peki istilahen sahabenin tanımı ne demek? Genelde veyahut da işte şer'an diyelim veya istilahen sahabenin tanımı ne demek? مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ Kim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Müslüman olarak karşılaşırsa ve bu İslam üzerine de ölürse bu insan nedir? Bu insan sahabedir. Demek ki sahabe dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, ona eşlik etmiş, İslam üzerine tabii. Yani Ebu Cehil de Peygamberimizi gördü. Ebu Cehil sahabe midir? Ebu Cehil sahabe değildir. İslam üzerine Peygamberimizi görmüş ve bu İslam üzerine de ölmüş insan nedir? Bu İslam üzerine de ölmüş, vefat etmiş insan sahabedir. İşte bu tanıma giren tüm insanlara uymak, Fırkayı Naciye'nin, bütün fırkaların ateşe gireceği fırkaların içerisinde cennet ehlinin, Peygamberimizin havuzunun ehlinin özelliği neymiş? Peygamberimizle beraber bir de kime tabi olmak? Peygamberimizle beraber işte bu tanıma giren, Peygamberimizi Müslüman olarak görmüş ve bu İslam üzerine de vefat etmiş insanlara tabi olmak nedir? Tabi olmak Fırkayı Naciye'nin veya Taifetül Mansure'nin en büyük özelliklerindendir. Nasıl ki geçen hafta dersimizde neyi anlattık? Neden peygambere itaat? Dedik, sebebini anlattık. Allah subhanahu ve teala bunu bizden istiyordu. İmanın gereğiydi vesaire vesaire saydık. Peki şimdi aklımıza böyle bir soru gelmesi lazım. Neden sahabe? Yani neden bir başkası değil de neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi? Ümmetin en çok ihtilafa düştüğü bu günlerde herkesin kendisine aradığı bir şey var. Ölçü. Öyle değil mi? Dini kimin anlayışı üzerine anlayacağız? Şunlar dini üstadımızın anlayışı üzerine, bunlar dini abimizin anlayışı üzerine, bunlar dini şeyhimizin anlayışı üzerine, bunlar dini muhaddisimizin anlayışı üzerine, bunlar dini şeyh fullani, şeyh ullani, o bunun anlayışına göre dini anlamaya çalışıyor, o bunun anlayışına göre dini anlamaya çalışıyor. Peki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bizden kimin anlayışı üzerine dini anlamamızı emretmiş? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Eğer Allah sahabeyi söylüyor. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz şekil misli misline iman ederlerse, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. İşte o zaman onlar ne yaparlar? Onlar hidayete ererler. Yani demek ki imanda ölçü kimmiş? Akidede ve imanda. Din işlerinde bizim ölçümüz sahabeymiş. Allah subhanahu ve teala ölçü arayan Müslümanlar var ya, piyasayı allak bullak edip de ölçü peşinde koşan Müslümanlar, işte gökyüzünden Allah subhanahu ve teala 7 kat göğün üzerinden, arşının üzerinden fetvayı veriyor Müslümanlara. Ney ayet? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Onlar muhakkak yine olurlar, hidayete ererler. Sahabenin iman ettiği şekilde iman ederlerse onlar hidayete ererler. Peki yüz çevirirlerse وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَارٍ. Allah subhanehu ve teala da bunun da ne yapıyor? Bunun da cevabını bize veriyor. Demek ki bu ayet bizim için çok önemli bir ayet, ölçü olan bir ayet. Sahabenin imanı üzerine, sahabenin imanının aynı şekilde iman eden insanlar hidayete ermişlerdir. Hani bir de burada çok önemli bir nokta daha var. Yani çok önemli. Günde biz defalarca ne diyoruz? اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Bizi dost doğru olan yola hidayet et. Hidayet istiyoruz ya Allah subhanehu ve teala'dan. Demek ki hidayetin yolu nereden geçiyormuş? Sahabenin iman ettiği şekilde iman etmekten geçiyormuş. Yoksa işte Aristo'nun mantığıyla, işte bilmem Sokrat'ın felsefesiyle din anlayan insanlar hiçbir zaman ve hiçbir zaman hidayet üzerine olamazlar. Öyle değil mi? Çünkü Allah subhanehu ve teala bize hidayeti kimin anlayışı üzerine olduğunu, hidayetin sahabenin iman ettiği şekilde iman eden insanların hidayet üzere olduğunu Allah subhanehu ve teala bize bildiriyor. Ayrıyeten Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Biz sizi vasat bir ümmet yaptık. Neden dolayı? Siz insanlara şehadet edesiniz diye. Ondan sonra peygamber de aleyhissalatü vesselam sizlere şehadet etsin diye. Kimdir bu ayette vasat kılınan ümmet? Hitap kimedir? Sahabeyedir. Her ne kadar tefsirciler dese de bu yani geneldir. İslam ümmeti içindir. Doğrudur. Bu İslam ümmeti için geneldir. Fakat hitap mübaşereten doğrudan doğruya kimedir? Doğrudan doğruya sahabedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti nasıl tefsir ediyordu? Şimdi bu ayeti tabi bazı işte müftil fennanatlar, televizyon şeyhleri nasıl tefsir ediyorlar? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Yani orta yollu. Yani ne demek orta yollu? Hiçbir şeye karışmayan, kendi halinde yaşayan, kim ne yaparsa yapsın, biri hüküm koysun, diğeri peygamber kessin aleyhissalatü vesselam, biri işte Müslüman öldürsün, öbürü Irak'a girsin. Bunlar bu ayete münafi ne? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Aşırı gitmeyeceksiniz. Biz ne yaptık? Vasat kıldık. Tabi bu ne? Bu bizim tefsir hocasının dediği gibi tefsir himari. Bu eşeksel bir tefsir yani, affedersiniz. Peygamberimiz bunu Müslim'de nasıl tefsir ediyor? Kıyamet gününde diyor Hazreti Nuh gelecek. Başka bir rivayette Sünen'de hiçbir peygamber zikretmiyor peygamberimiz. Peygamberler gelecekler kıyamet gününde. Kavmi diyecekler ki bu bizi uyarmadı. Yani bize beşir ve nezir olarak gelmedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah subhanehu ve teala o peygambere soracak. Diyecek ki senin şahidin var mı? Evet diyecek. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onun sahabesidir benim şahidim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam siz gelip şehadet edeceksiniz diyor ve bu ayeti okuyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Vasatı ne diye peygamberimiz yorumluyor da? El-udûl. Yani siz adaletli olan şahitler olacaksınız. Yoksa bazılarının anladığı gibi etliye sütlüye karışmayan, kim ne yaparsa yapsın herkes bizim kardeşimizdir diyen vasat bir anlayış değil. Bunun hocaların dediği gibi tefsir himari. Yoksa peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu nasıl tefsir etmiş bu ayeti? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti adaletli olan şahitler olarak tefsir etmiş. Yine Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de demek ki tabii ki kimlere tabi olunmakta hak sahibidirler? Bu ümmete ve başka ümmetlere, ta peygamberlere dahi şehadet edecek olan bir topluluğa nedir? Tabi olmak tabii ki bunlar daha hak sahibidirler. وَكَذَرْ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. siz insanlar arasında insanlara çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Bu ayet gene aynı şekilde bu ümmeti de kapsasa, fakat bu ümmetin en hayırlıları kimdir icmala? Sahabedir. Ve bu ayetin direkt kendilerine mübaşereten hitap edildiği insanlar kimdir? Hitap edildiği insanlar sahabedir. Ondan dolayı insanların, daha sonra hadislerde de gelecek inşallah, insanların ve zamanların en hayırlıları olan Allah subhanehu ve teala'nın kendilerini en hayırlı ümmet diye tezkiye etmiş olduğu şeye kavme tabi olmak tabii ki nedir? Tabii ki daha haktır. Yine Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi anlatırken bize sahabenin kim olduğunu, sahabenin Allah katındaki değerinin ne olduğunu, bakın ayete iyi kulak verin. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ اِشْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ. Ne olmuş? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَى ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ. O öncekilerden muhacirler, ileri gelenlerden muhacirler ve ensar. Ve onlara bir de ne yapan? Onlara tabi olan. Onlara ihsan ülkesi üzerine. İhbak çok önemli. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Bu kelimenin üzerine de bir de, yarhamukallah, bu kelimenin üzerine de bir ders yapılması lazım. Sahabeye ihsan üzerine tabi olan. Yani kendi kafalarından fikirler çıkarıp da Aristo'nun mantığıyla sahabenin fikirlerini yorumlayan insanlar değil de sahabeye ihsan üzerine, sahabeye sahabenin anlayışı üzerine tabi olan insanlar. Peki ne olmuştur bu insanlar? Radiyallahu anhum ve radu an. Bundan daha büyük bir müjde var mıdır? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ve onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Zalikel fevzul azim. İşte bu çok büyük bir kurtuluştur. Biz insanların arasında tabi olacak insan arıyorsak kendimize, muhakkak ki en hak sahibi olan kimdir kendilerine tabi olmada? Allah'ın kendilerinden razı olmuş olup da onların da Allah'tan razı olduğu insanlardır. Var mıdır bunda bir şüphe? Yani eğer biz kendimize bir ölçü, bir çizgi, bir menheç arıyorsak, neden başka yere bakalım ki? Allah bize kendisinin razı olduğu insanlar zümresini bize göstermiştir zaten kitabında. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah ve bunu da Kur'an-ı Kerim'de Allah bir defa değil, iki defa değil, defalarca Allah'ın onlardan razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olduğunu Allah subhanahu ve teala bize ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Eğer bu insanlar Allah'ın razı olduğu topluluksa, bunlardan başka kendine menheç arayan insan nedir? Apaçık bir sapıklık içerisindedir. Yine Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bakın ne diyor bize? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın aleyhissalatü vesselam Resulüdür. Halas, bes, bu kadar mı? Yok. Vellezine ma'ahu. Bir de onunla beraber olanlar. Yani sadece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatmıyor Allah bize. Bir de kim? وَالَّذِينَ مَعَوْا اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِدْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ. Allah subhanahu wa ta'ala da anlatıyor da anlatıyor bize. Sahabeyi anlatırken onlar rükû ve secde halinde olanlar, Peygamberimizle beraber olanlar, müminlere karşı rahmetli, kafirlere karşı şiddetli olanlar, öyle değil mi? İşte bu onların Tevrat'taki misalleridir. İşte alınlarında secde izi vardır, yüzlerinde secde izi vardır. Ve hasır-ı kelam ayetin sonunda Allah subhanahu ve teala bize ne diyor gene? Çok önemli bir şey. Bu kadar sahabenin vasfını saydıktan sonra çok önemli bir şey bu. لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Neden dolayı? Sırf kafirler onlardan nefret etsinler dolayı. Demek ki sahabeyi sevmeyen, sahabeye lanet eden, sahabe hakkında konuşan insanlar لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Allah'ın isimlendirmesiyle nedirler? Allah'ın isimlendirmesiyle kafir olan insanlardırlar. Zaten ileride gelecek inşallah dersin sonunda sahabeye sövmenin veya sahabeye buğz etmenin hükmünü anlatacağız. Ama bu ayette bu çok kimin görüşü ne olursa olsun. Taifelerin görüşü birbirinden farklılaşabilir. Şeyhlerin görüşü birbirinden farklılaşabilir. Fakat Allah subhanehu ve teala'nın yanında bu vasıflara sahip olmuş olan sahabeye buğz eden insanlar, sahabeyi sevmeyen insanlar, bırakın küfür etmeyi, lanet etmeyi, sadece buğz eden, sevmeyen, kin besleyen insanlar لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Onlar nedirler? Sırf kafirler onlarla ne yapsınlar? Kafirler onlardan buğz etsin veya onlardan nefret etsin diye Allah subhanehu ve teala bu insanları ne diye isimlendirmiştir? Bu insanları Allah subhanehu ve teala kafir diye isimlendirmiştir. Piyasada hepimizin kendi arasında tartıştığı bir mesele var. Acaba biz gerçek mümin miyiz? Yani acaba biz gerçekten imanın hakkını veren insanlar mıyız diyoruz. Bakın Allah bize imanın hakkını vermiş insanları Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sorunun cevabı geliyor. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte Allah yolunda hicret edip, iman edip, cihad edenler muhacirlerden ve onlara yer açıp da onları destekleyip onlara kucak açanlar nedirler? اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا Şuf, Allah subhanehu ve teala'dan tezkiye. İşte onlar hakiki müminlerdirler. Yani eğer tabi olunması gereken iman peşinde koşuyorsanız وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte onlar hakiki olan müminler kimlerdir? Hakiki olan müminler onlardır diyerekten Allah subhanehu ve teala bize hem ensarı hem de muhaciri ne olarak gösterdi Kur'an-ı Kerim'de? Hakiki müminler. İkisini de bize ne olarak gösterdi Allah subhanehu ve teala? Hakiki müminler. Yani bakınız biliyoruz İslam dininde tezkiye haramdır. Başkasını tezkiye etmek, temize çıkarmak nedir? Haramdır. Allah subhanehu ve teala bize ne diyordu? Allah subhanehu ve teala bize diyor ki فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى O Allah sizden takva sahiplerini bilir zaten. Nefislerinizi tezkiye etmeyiniz. Müşriklerin özelliğini anlatırken Allah ne diyordu? Bize أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءَ Sen o nefislerini temize çıkaranları gördün mü? Bilakis Allah istediğini temize çıkarır. İlk zikrettiğim ayette فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى Nefislerinizi temize çıkarmayınız. Allah nedir? Sizden takvalı olanları bilir. İnsan kendi nefsini dahi temize çıkaramaz. Yani insan en iyi neyi bilir? Herkes en iyi kendini bilir, öyle değil mi? Buna rağmen Allah nefisleri tezkiye etmeyi ne yapmıştır? Nefisleri tezkiye etmeyi yasaklamıştır. Peki kendi nefsini tezkiye edemeyecek olan bir insan bir başkasını nasıl tezkiye edecek? Mümkün mü bu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih hadiste ne diyordu bize? مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَابُدْ فِي رِوَيَةً لَا مَحَالَ فَلْيَقُلْ أَحْسَبُهُ كَذَٰلِكَ فَاللّٰهُ حَسِيبُهُ لَا اُزَكِّ عَلَى اللّٰهِ أَحَدٍ Eğer sizden biri kardeşini temize çıkaracaksa yani mecbursa methetmeye yani övmesi gerekiyorsa bakın mecbursa mecburiyet yoksa övmek yok. Mecbursa övmeye ne desin? Allah subhanehu ve teala onu daha iyi bilir. Ben kimseyi ne yapamam? Ben kimseyi tezkiye edemem. Kimseyi temize çıkaramam. Bu denli tezkiye hakkında duran Allah subhanehu ve teala ve peygamberi aleyhissalatu vesselam bakın bize bir taifeyi tezkiye ediyorlar. Kim o taife? Hı? Allah ne diyor? اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ İşte onlar hakiki müminlerdir. Sahabeyi tezkiye edebilirsin. Mustalah hadis okuduğumuz zaman bütün ümmetin icmaıyla sahabenin nefsi nedir? Udûl. السَّحَابَةُ كُلُّهُمْ udûl. Sahabenin nefsi nedirler? Adaletlidirler. Bak, icmalen genel olarak hepsini ne yaptılar? Tezkiye ettiler. Neden? Çünkü Allah subhanehu ve teala onları ayetlerde, sayısız ayetlerde Allah subhanehu ve teala ne yapmıştı? Allah subhanehu ve teala onları tezkiye etmişti. Yine Allah subhanehu ve teala bize ne diyordu? لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah o müminlerden razı olmuştur. Kesin. لَقَدْ رَضِيَ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Muhakkak ki Allah razı olmuştur. Tayyip kim bunlar ya Rabbi diyoruz? اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Sana rıdvan biatı var ya, rıdvan ağacının altında sana biat eden insanlar, Allah muhakkak ki onlardan razı olmuştur. Bu kadar mı? Bitim yok. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerinde olanı da bilmiştir. Allah subhanehu ve teala sadece sahabeyi tezkiye etmemiştir. Sahabenin kalbinin dahi temiz olduğunu Allah subhanehu ve teala bize bildiriyor. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Ondan sonra Allah onların üzerine sekinetini, tümeninesini, rahatlığını Allah subhanehu ve teala onların üzerine ne yapmıştır? İndirmiştir. Müslümanlar olarak herkes konuşuyor, özellikle gençler. Ya diyorlar ki Allah subhanehu ve teala bize diyor ki يَا وَالَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve sadık olan insanlarla ne yapınız? Sadık olan insanlarla beraber olunuz. Ya bu sadık olan insanlar acaba kimdir? Sadık insan bulmamız lazım ki. Neden? Çünkü Allah subhanehu ve teala bize kimle beraber olmamızı emretmiştir? Sadık olan insanlar. Tayyip Allah Kur'an'da bize sadık olan insanları belirtmiştir. Eş kim onlar? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا O müminlerden öyle erkekler vardır ki, erkek Allah yolunda cihad edenler, Hazreti Enes'in amcası yani, erkek insanlar bunlar. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyle, Allah bunlara adam diye isimlendiriyor yani. Müminlerden öyle erkekler vardır ki sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a vermiş oldukları sözde sadık kalmışlardır. Şu demek ki sadıklar kimmiş? Allah'ın yeryüzünde kendilerine şehadet ettiği sadık olan insanlar kimlermiş? Sahabelermiş. Haşr suresinde uzun bir ayet, gene okumayacağım. Allah subhanehu ve teala sahabenin özelliklerini anlattıktan sonra bize ne diyordu? Ulaike humus sadikun. İşte onlar nedirler? Sadıkların ta kendileridirler. Kimdir bunlar? Lil fukara'i minel muhacirin. O muhacirlerden fakir olan Müslümanlar var ya ayetin başı. Kimdir işte onlar? Ulaike humus sadikun. Demek ki onlar sadıkların ta kendileriymiş. Demek ki bu kadar ayetten sonra biz eğer yeryüzünde insanlar ihtilaf ettiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın kendine bildirmesiyle haber vermiş olduğu ümmetin fırkalara bölünmesi asrımızda gerçekleştiği gibi gerçekleştiği zaman bizim için ölçü kimmiş birinci ayetle? Sahabe. Öyle değil mi? Sadık olan insan arıyorsak Allah'ın bize beraber olun dediği insanlar kimmiş? Sahabe. Tezkiye edilmiş. Tezkiye edilmiş insan arıyorsak kimmiş? Sahabe. İmanda ölçü arıyorsak, kimin anlayışı üzerine Kur'an'ı ve sünneti anlayıp iman edeceğiz diyorsak eğer kimmiş ahi? Sahabe. O zaman demek ki sahabenin menhecinin dışında menheç arayanlar. Veya işte mesela hepimizin okuduğu yani eyyazu billah bugün bizim kitaplarımız bundan dolu. Sahabenin sözü ne değildir? Onun sözü sözse benim de sözüm sözdür diye. Bu sözün ne kadar tehlikeli olduğunu, fırka-i naciyeye ne kadar muhalif olduğunu hepimiz ne yapıyoruz? Hepimiz anlıyoruz. Peki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize hani ilk hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize sahabenin ehemmiyetini zaten anlattı. Ne demişti? Ma ene aleyhi liyevme dememişti. Yanına bir kayıt daha getirmişti. Ma ene aleyhi liyevme ve ashabi. Benim ve sahabemin yolu üzerine olan insanlar. Sadece Peygamberimiz bunu tek söylemiş olsaydı yeterliydi zaten. Yani fırka-i naciyenin ateşten kurtulacak olan fırkanın sadece peygamberin ve sahabesinin yolu üzerine olacak Müslümanlar olup sadece bu nas peygamberimizin ağzından sahih olsa bu yeter bize. Yani kurtuluşa ermek istiyorsak sahabenin önemi nedir? Sahabenin önemi yeter. Fakat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birçoğu Bukhari, Müslim'de, Sünen'de, hadislerden, müsnetlerde sahabeyi öven daha birçok sözü var Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ne diyor mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bukhari'de? Hayru ümmeti karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. Sahabi ne diyor? La edri. Ezekera ba'de karnihi karneyni ev selase. En hayırlı ümmet kimdir? En hayırlı ümmet iş karni. Benim zamanımda yaşayanlar. Sümme lezine yelunehum tabi'in. Sümme lezine yelunehum tebeut tabi'in. En hayırlı insanlar kimlerdir? En hayırlı insanlar bunlardırlar. Daha sonra diyor Peygamberimiz insanlara öyle bir zaman gelecek ki aynı bu hadiste İnsanlar şehadetlerinde durmayan, verdikleri sözü tutmayan, sayıyor. Bütün kötü özellikleri kendinde toplayan insanlar ne olacaktır? Kendinde toplayan insanlar gelecektir. Demek ki bu birinci hadiste biz neyi anladık? Zamanlar içerisinde, zamanlar, hayru ümmeti, estağfurullah. Ümmetler içerisinde, peygamberin ümmetinin içerisinde en hayırlı insanlar kimmiş? Sahabe hayru ümmeti. Tabi bir soru soralım. Peki zamanlar içerisinde en hayırlı zaman hangisi? Hayrul karni karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. En hayırlı zaman kimin zamanıdır? En hayırlı zaman benim zamanımdır. Daha sonra benden sonra gelenler, daha sonra benden sonra gelenler. Hazreti Ayşe Müslim'de bir hadiste ne diyordu? Adamın biri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama soruyor. Ya Resulallah diyor en hayırlı insanlar kimlerdir? En hayırlı insanlar karnul lezi ene fihi. Benim içerisinde bulunduğum insanlardır. Sümme onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler nedirler? Onlardan sonra gelen insanlar en hayırlı insanlardırlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayrıca bize ne diyordu? Kendi şeylerinde sahabesini anlatırken. Ne diyordu Peygamberimiz? Allahe Allahe fi ashabi. Aman aman benim sahabemde ne yapın? Benim sahabemde dikkatli olun. Bakın bu hadis çok önemli. Allahe İmam Ahmet'te bir de Tirmizi'de. Allahe Allahe fi ashabi. Aman aman benim sahabemde dikkat ediniz. Neden ya Resulallah? La tettehizuhum garada. Onları hedef tahtası edinmeyiniz. Yani konuştuğunuz zaman onları ne yapmayınız? Hedef edinmeyiniz. Ne gibi mesela? Femen ahabbehum febihubbi ahabbehum. Kim onları severse beni sevdiğinden dolayı benim sevgimle onları sevmiştir. Ve men ebgadehum febibugdi ebgadehum. Kim de onları buğz ederse, onları sevmezse bana buğz ettiğinden dolayı benim buğzumdan onlara ne yapmıştır? Buğz etmiştir. فَمَنْ اَذَاهُمْ فَقَدْ اَذَى اللّٰهُ فَقَدْ اَذَانِ Kim onlara eziyet ederse bana eziyet etmiştir. فَمَنْ اَذَانِ فَقَدْ اَذَى اللّٰهُ Kim bana eziyet ederse Allah'a eziyet etmiştir. وَمَنْ اَذَى اللّٰهَ يُوشَكُ اَنْ يَخُذَهُ Kim de Allah'a eziyet ederse yakındır ki Allah subhanehu ve teala onu çekip alsın, onun belasını versin. Allah sahabeyi sevmeyen, sahabeye lanet okuyan, gece gündüz sahabenin ismini ağzında kötülükle alan insanların Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Hem ferden, hem ayanen, hem de cümleten Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Neden? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyordu? اِذَا سَمِعَتُمُ الَّذ۪ينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى شَرِّكُمْ Benim ashabıma sövüldüğünü duyduğunuz yerde, benim ashabımı sövenleri duyduğunuz yerde onlara deyiniz ki Allah'ın laneti sizin şerrinizin üzerine olsun. Demek ki sahabeyi sevmeyen insan, sahabe, küfür eden demiyorum ha bak, buğz edin, az bu sevmeyen. Daha küfür edene geleceğiz yani, o ayrı bir mesele. Sahabeyi sevmeyen insan peygambere eziyet etmiştir. Peygambere eziyet eden insan Allah'a eziyet etmiştir. Ve peygambere buğz ettiğinden dolayı ne yapmıştır? Sahabeyi sevmemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam imanınızın şeyini öğrenmek istiyor musunuz? İmanın alametlerinden bir alamet bilmek istiyor musunuz? Peygamber'e salavat getirilince aleyhissalatü vesselam ne diyor Peygamberimiz? Ayetul imani hubbul ensar ve ayetul nifaki buğdul ensar. İmanın alameti, imanın işareti nedir? Ensarı sevmektir, sahabeyi sevmektir. Ve buğdul ve ayetul nifaki buğdul ensar. Peki şeyin nifakın alameti nedir? Münafıklığın, kalpte hastalığın alameti nedir? Ensarı sevmemektir. Ensara ne yapmaktır? Ensara buğz etmektir. Demek ki biz bu kadar ayetten sonra anladığımız ve hadisten sonra anladığımız kadarıyla şey neymiş? Sahabe Allah dostu olan insanlar. Öyle değil mi? Sahabe Allah'ın tezkiye ettiği insanlar. Sahabe Allah'ın sadık dediği insanlar. Sahabe, başka sahabenin özelliği, Bedir'e katılan sahabeler cennetle müjdelenmiş insanlar. Öyle değil mi? Rıdvan beyatında beyata katılan insanlar cennetle müjdelenmiş insanlar. Allah onlardan razı olduğunu, onların kalplerindekini dahi bildiğini Allah subhanehu ve teala bize bildirmiştir. Dayı biri Allah'ın velisinin birini sevmezse ne olur? Men adeli veliyen fekad azentuhu bil harb. Kim benim velilerimden bir veliyi düşman edinirse fekad, bu hadis nerede geçiyordu? Bu hadis ne? Sahih hadislerden bir tanesi. Arkadaşım biri demek Erbain Nevviye'yi okumuş. Erbain Nevviye'de geçiyor diyor. Ne? Hadis ne diyordu Allah, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah subhanehu ve teala kutsi hadiste men adeli veliyen fekad azentuhu bil harbi. Kim bana bir şeyi düşman edinirse, benim bir dostumu düşman edinirse ben ona harp açmışımdır. Demek ki Allah dostu olan sahabeleri, Allah'ın tezkiye etmiş olduğu sahabeleri düşman edilen insanlar Allah'ın neleridirler? Allah düşmanıdırlar. Allah Azze ve Celle onlara savaş açtığını ne yapmıştır? Onlara savaş açtığını Allah Subhanehu ve Teala ilan etmiştir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize sahabenin kadrini anlatırken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne diyordu? La tesubbu ashabi. Benim ashabımı ne yapmayın? Sövmeyin. فَالَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ اَوْ فَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ اَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِفَهُ Sizden biri, benim ashabıma sövmeyin, benim nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri Uhud dağı kadar, لَوْ اَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ زَهَبًا Altın infak ederse, مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِفَهُ Onların infak etmiş olduğu ne bir avuca yetişebilirsiniz, ne bir avuca, ne de onun yarısına yetişebilirsiniz. Uhud dağı kadar altın da sarf etmiş olsanız, onların bir avucuna ne de onun yarısına ne yapamazsınız, ne de ona yarısına yetişemezsiniz. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne diyordu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize diyordu ki, benim ashabım zikredildiği zaman dilinizi ne yapınız? Dilinizi tutunuz. Akidede biz ne okuduk? Lum'atul İtikad'da, İbn-i Kuddame'nin kitabında. Ehl-i Sünnet'in akidesi neydi? Sahabeyi icmalen cümleten ne yaparız? Severiz. Onlardan hiçbirine buğuz etmeyiz. Bazısını da nasların geldiği şekilde ne yaparız? Tafdil ederiz. Bu sadece bu kitapta değil. Bütün Ehl-i Sünnet'in akide kitaplarına bakın. Bu Ehl-i Sünnet'in yanında akide mukarrara. Yani bütün kitaplarda göreceksiniz ki biz sahabenin hepsini severiz. Onların içinden hiçbirini ne yapmayız? Onların içinden hiçbirini ayırmayız. Ve ne yaparız? Onları peygamberin cennetle müjdelediğini cennetle şehadet ederiz. Aralarındaki ihtilafta da ne yapmayız? Aralarındaki ihtilafta da konuşmayız. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ashabım zikredildiği zaman dilinizi ne yapınız? Dilinizi tutunuz demiştir bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki o zaman bu anlattıklarımızdan sonra neyi anladık hepimiz? Fırkay-ı Naciye'nin veya Taifet-i Mansura'nın en büyük özelliklerinden ikinci ana özellikleri nedir? Sahabeyi sevmeleri ve sahabeye tabi olmaları. Başka bir manayla dini anlarken, akideyi anlarken, fıkıhı anlarken kimin anlayışı üzerine anlamak? Sahabenin anlayışı üzerine anlamak. Başka bir tanımla insanların fikirleriyle sahabenin fikri birbirine çelişirse, insan sonradan gelenlerin fikriyle sahabenin fikri birbirine takışırsa kimin görüşüne yapışmak? Bu kimin özelliklerindendir? Taifet-i Mansura. O zaman bir mefhumul muhalefe. Demek ki insanların görüşünü sahabenin görüşüne tercih eden insanlar, İnsanların mezhebini sahabenin mezhebine tercih eden insanlar Taifet-i Mansura'dan olmayı ve Fırka-i Naciye'den olmayı ne yapmamışlardı? Fırka-i Naciye'den olmayı hak etmemişlerdi. Şimdi bunu anlattıktan sonra böyle özet bir şekilde, yani Taifet-i Mansura'nın ve Fırka-i Naciye'nin en büyük ikinci özelliğiydi bu. Birinci özellikleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci üzerine olmaları. İkincisi kimin menheci üzerine olmaları? Sahabenin menheci üzerine olmaları. Tabi burada İbn-i Mesud'un da çok güzel bir sözü var, İmam Ahmed'den rivayet etmiş olduğu. Ne diyordu İbn-i Mesud? Diyordu ki Allah subhanahu ve teala insanların kalbine baktı. En temiz kalbin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi olduğunu gördü ve onu kendine ne olarak seçti? Onu kendine Resul olarak seçti. Onun kalbinden sonra insanların kalbine baktı. Gördü ki sahabelerin kalbi insanların arasında en temiz olan kalptir. Onları da peygamberin vezirleri kıldı. Bakın çok önemli bir şey. Vezir ne demek? Kişinin yardımcısı demek. Onları da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi kıldı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vezirleri kıldı. Demek ki Hile İbni Mesud'un meşhur bir sözü var, sürekli söylediğimiz. Men kâne minkum mustennen felyestenni bimen kadmat. Kim sizden eğer sünnet bir yere tabi olmak istiyorsa ölenlerin sünnetine ne yapsın? Onlar da kimi kastediyor? Sözünün devamında sahabeyi övüyor, işte bunlar peygamberin sahabeleridir. En temiz kalpli, en takvalı ve özelliklerini sayıyor. Sizden bir sünnete tabi olmak isteyenler ne yapsınlar? Bir sünnete tabi olmak isteyenler bunlara tabi olsunlar. Yine tabi sahabenin arasında bir takım fitneler çıktığı zaman insanlardan bazıları konuştular tabi sahabe hakkında. Şey ne dedi? Abdullah İbni Mesud bize ne dedi? Bu çok önemli bir nokta. Asrımızın meselelerinden bir mesele. Yani çok konuşulan mesele. Hazreti Muaviye hakkında konuşanlar, Hazreti Ali hakkında konuşanlar, sahabenin, önemli sahabelerin bazı fetvaları hakkında konuşan insanlar, Allah subhanahu ve teala müminleri vasfederken ne diyor? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. O sahabeden sonra gelenlerin özelliği nedir? Eğer müminlerse onlar, onların özelliği nedir? Ne diyecekler? Ya Rabbi sen bize ve bizi imanda geçen kardeşlerimize ne yap? Bize mağfiret et. Mağfiret dilerler ve ne derler? وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ve bizim kalplerimizde onlar için de ne yapma? Onlar için bir buğuz, bir kin kılma. Demek ki sahabe zikredildiği zaman işte İbni Abbas bu ayeti okuyor. Diyor ki muhakkak ki Allah subhanehu ve teala peygamberinin sahabesinin savaşacağını biliyordu. Öyle değil mi? Allah'ın ilmi ezeli değil mi? Allah peygamberinin sahabesinin birbirine gireceğini, peygamberin sahabesinin birbirini vuracağını biliyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize bunu haber vermiyor muydu hadis-i şerifte? Müslim'de bir hadiste ne diyordu sahabe? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dışarıya çıktı bir gün. Yatsı namazını beklerken biz. Gökyüzüne baktı dedi ki en-nucumu emanetun lis-sema fe iza zahabatin nucumu ata's-sema'a ma yu'ad ve ana emanetun li-ashabi fe iza zahabtu ana ata ala ashabi ma yu'adun ve ashabi emanetun li-ummati fe iza zahaba ashabi ata ala ummati ma yu'adun. Ben onlar için emanet nişanesi kimdir? Gökyüzü için yıldızlardır. Yıldızlar gittiği zaman, yıldızlar dağıldığı zaman ne olacak? Kıyamet kopacaktır. Veyahut da başka şekil anlayanlar da olmuş bu hadisi. Gökyüzünün vaat edildiği şey başına gelecektir. Ben sahabem için aynı şekilim. Ben gittiğim zaman sahabemin başına gelenler gelecektir. Peygamber bunu bize haber vermiş. Ayrıyeten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok sahabenin birbirine karşı haksızlık edeceğini onlara söylemiş. Siz karşı karşıya geleceksiniz diye onlara ne yapmış? Onlara haber vermiş. Bu kadar nasa rağmen bunları söyleyen peygamber, ezeli ilmiyle bilen Allah bize her zaman sahabeye ihtiram etmeyi, sahabe hakkında konuşmamayı, sahabenin ismi geçtiği zaman dilimizi tutmayı, ne yapmayı? Kendimizi sahabeden sürekli alt derecede görmeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize vasiyet etmiştir. Demek ki bazı insanların zannettiği gibi işte bu kadıya muasara, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden sonra olacağı bilmiyordu. Bu Peygamberimiz yaşarken gördüğüne binaen söylediği sözlerdir. Yoksa biz konuşabiliriz. Yani Ebu Hureyre yalancıdır, hadis uydurmuş diyebiliriz. Muaviye işte, Hazreti yok zaten hiçbirinin başında. Muaviye işte Hazreti Ali'nin karşısında çıkmış zalim, gaddar, bağî. Say da say ağzına gelen, eyyazu billah, bu insanlar nedir? Allah'ın ezeli ilmiyle tezkiye etmiş olduğu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Eğer yanlış bir şey söyleseydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Subhanahu ve Teala mutlaka onu ne yapacaktı? Mutlaka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uyaracaktı. Demek ki Peygamberimizden sonra da olsa bu olaylar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri nedir? Bu sözleri hepsi geçerlidir. Sahabeyle ilgili bir olay geçtiği zaman bizim ne yapmamız lazım? Bizim dilimizi tutmamız lazım. Zaten inşallah şimdi geleceği gibi İmam Ebu Zer'a Errazi, yani Bukhari'nin hocalarından biri, diyor ki sahabeyi eleştiren birini gördüğün zaman bil ki zındıktır. Neden dolayı zındıktır? Çünkü dinin aslını iptal etmeye çalışırlar diye bize söylüyor. İnşallah gelecek. Burası anlaşıldı mı? Sahabeyle ilgili ihtilaflar hasreten Hazreti Ali döneminde piyasaya gelmiş, İmam Ali döneminde onunla Hazreti Muaviye arasında çıkan olaylar zikredildiği zaman Müslümana yakışan bu kadar nasıl nedir? Susmaktır. Dilini tutmasıdır. Niye? Çünkü es-sahabetu kulluhum udul. Sahabenin hepsi nedir? Sahabenin hepsi adaletidir. Şimdi tabi bize en çok soru, hem buradaki dersimizde hem bundan sonra yapmış olduğumuz derste diğer arkadaşların genelde sormuş olduğu bir soru var. Sahabeye söven bazı insanlar var bizim zamanımızda. Yani maruf, bütün herkesin bildiği, sabah akşam sahabeye lanet eden, her konuşmasında Ebu Bekir ile Ömer'e lanet eden, her konuşmasında sahabeye küfür eden insanlar var. Peki bu insanların hükmü ne olacak? Yani bu insanlar Müslüman olduklarını söylüyorlar, öyle değil mi? Bu insanlar la ilahe illallah diyorlar. Peki bu insanların hükmü ne olacak? Yani sebbu hukmu sebbi sahabe. Sahabeye sövmenin hükmü nedir dediğimiz zaman, bakınız arkadaşlar, İbn Hacer el-Heysemi kitabında İmam Malik'in şu ayete dayanaraktan لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Fetih suresinin sonunda Allah subhanahu wa ta'ala sahabenin özelliklerini saymıştı ya, Muhammedun Resulullah وَالَّذِينَ مَعْهُ وَاَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ diye saymıştı. O ayetin sonunda Allah ne diyordu? لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Onlardan kafirler nefret etsin diye. İşte İmam Malik bu ayete dayanarak ne diyor? Sahabeye küfreden, sahabeye buğz eden, sahabeyi sevmeyen insan ne olamaz? Sahabeyi sevmeyen insan Müslüman olamaz. Çünkü Allah onları kafir diye isimlendirmiştir. İbn Hacer el-Heysemi sözüne devamla diyor ki bu söze kim ne yapmıştır? İmam-ı Şafii ve İmam Ahmet bu söze ne yapmışlardır? Bu söze muvaffakat etmişlerdir. Yani ne demek? Sahabeye seven insanın kafir olduğunu. Velev ki bu alimlerin görüşü olmasaydı, Allah-u Alem bu kadar saydığımız ayetten sonra hiç kimsenin görüşü de bize gelmeseydi, sahabeye seven insan, lanet eden insanın Müslüman olmayacağını ne yapacaktı? Müslüman olmayacağını anlayacaktı. Allah'ın tezkiye etmiş olduğu insanları seven insan, onlara buğz eden insan, Allah'ın sevip razı olduğunu sevmeyen insan, demek ki Allah'ın razı olduğundan razı olmamıştır. Allah'ın sevgisini kabul etmemiştir. Allah'ın tezkiye edişini kabul etmemiştir. Bu sözün gittiği yeri düşündüğümüz zaman zaten bu insanların küfründe aklı başında olan bir Müslüman ne yapmaz? Şüphe etmez. Yine aynı şekilde İmam Ahmed ne diyordu? Sahabeye sevenler hakkında مَا اَرَاهُ عَلَى الْاِسْلَامِ Ben onu İslam üzerine görmüyorum. Başka bir sözünde فَتَّهِمْهُ عَلَى الْاِسْلَامِ Onu İslam'ı töhmet altındadır. Yani öyle birini gördüğün zaman onu İslam'ıyla töhmet altında bırak. İslam'ından tam ne yapma? İslam'ından tam emin olma. Ebu Ya'la Hanbeli alimlerinden. İmam Ahmed'in başka sözleri de var. İmam Ahmed diyor ki başka sözünde sahabeye sövenin bence işte vurulması lazım. Başka bir sözünde sahabeye sövenin ömür boyu hapse konulması lazım diyor. Ebu Ya'la diyor şimdi İmam Ahmed'den iki tane söz geldi. Yani birinde öldürülmesini, yani hapsedilmesini istiyor. Öbüründe kafir olduğunu söylüyor. Peki nasıl anlayacağız bir sözü? Kendi mezhebin alimlerinden biri ne diyor? Diyor ki biz şu sözü böyle anlayacağız. Yani eğer sahabeye sövmeyi helal görürse, yani sahabeye sövmeyi helal görürse kafir olur. Veyahut da sahabenin adaleti hakkında konuşursa, çünkü sahabenin adil olduğunu Allah subhanahu ve teala bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Sahabenin adaleti hakkında, onların adaletini eleştirme hakkında konuşursa bu insan kafir olur. Yoksa başka sebeplerden dolayı buğz ederse Ebu Ya'la diyor ne olmaz, bu adam kafir olmaz. Fakat çok büyük bir günah ne yapmıştır? Çok büyük bir günah işlemiştir diye söylüyor. Bu görüşü bize bu, yani son zikretmiş olduğum görüşü kim zikrediyor? Şeyhülislam İbn Teymiye bunlardan zikir ediyor. Ebu Zer'a Errazi İmam Bukhari'nin şeyhlerinden biliyorsunuz. Diyor ki sahabe hakkında eleştiren bir insan gördüğün zaman bil ki o zındıktır. Bakın söze, tespite bakın ama. Neden dolayı? Çünkü diyor ki Resul ve Kur'an haktır. Öyle değil mi? Kur'an'ı ve Resul'ü bize aktaran kimdir? Sahabedir. Sahabeyi eleştiren insan otomatikmen nereye eleştirmiştir? Kur'an'ı ve Resulullah'ı eleştirmiştir. Aynı şekilde şeriatı iptal etmek isteyen zındıklar ilk başta kimle uğraşırlar? İlk başta sahabeyi uğraşırlar. Tarih boyunca hadis inkarcılarına, bu zındıklar zümresine bakın. Peygamberin sünnetini, risalet, peygamberimizin risaletini iptal etmeye çalışan insanlara bakın. Davetlerinin ilk çıkışı sahabeyi eleştirmekle başlamıştır. Eş kelam, Ebu Hureyre 3 sene Müslüman kaldı. 5000 tane hadis rivayet ediyor. Diyor adam. Yani şey yapıyor Ebu Hureyre. Yani ne demek yani sözünün manası? Ebu Hureyre ne yapıyor? Yalan hadis uyduruyor. Tamam. Hadislerin yarısını çöpe attır zaten. Gitti. Hazreti Ayşe kadındı. Şimdi bak adam şey kabul etmiyor. Hadis kabul etmiyor ama Peygamberimiz kadınlara nakıs akıllı demiş. Onu da hadislerine attı. Hadis kabul etmiyor. Buna da hadisle delil getiriyor. Onu da görüşlerini çıkardı attı. Yine bilmem Peygamberimiz bir hadis-i şerifte demiş ki ne demiş? Yani insanlar ihtilaf ettiği zaman benim sünnetimi bırakın şeye yapışın. Kur'an-ı Kerim'e hadis kabul etmeyen adama, hadisi getiren adam da hadis kabul etmeyen kendi görüşlerine hadislerle de delil getiriyor. Bakın bu zındıkların tarih boyunca bütün çıkış yerlerine bakın, ilk başlangıçları ne olmuştur? İlk başlangıçları sahabeyi eleştirmekle olmuştur. Çünkü sahabeyi eleştiren bir insan şeriatı otomatikmen eleştirmiştir. Sahabeyi eleştirmeyi beceren, insanların gözünde sahabeyi kötüleyen insan otomatikmen şeriatı, Kur'an'ı ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini ne yapmıştır? İnsanların gözünde iptal etmiştir. Bu sünnet, bu peygamberin yaptıkları, bu Kur'an bize kimin aracılığıyla geldi? Sahabe eğer bunların anlattığı gibi insanlardıysa, o zaman bu Kur'an'ı da bunlar kendi heva ve heveslerine göre ayetler koyup ayetler çıkarmış olabilirler diye ne yapabilirler? İnsanlar söylüyorlar. Doğal olarak bu İmam Ebu Zer'a'nın bu tespiti gerçekten çok güzel. Şeriatı iptal etmek isteyen bütün zındıkların ilk yapacağı şey nedir? İlk yapacağı şey doğal olarak sahabeyi eleştirmektir. Yine asrımızda yaygın olan şeylerden birine İshak İbni Rahavehi, hadisin büyük imamlarından biliyorsunuz. Diyor ki kim Allah'ın Ayşe'yi beri kıldığı meselede Ayşe hakkında tekrardan konuşursa bunun dinden çıktığında şüphe yoktur. Bu imam İshak İbni Rahavehi'nin görüşü. Ve kim? Bu kadar nasla dayanarak söylüyoruz. Hazreti Ayşe'yi fahişelikle itham ederse iyazu billah. Kim? Hazreti Ayşe'yi fahişelikle itham ederse Allah onu temiz çıkardığı halde onu fahişelikle itham ederse bu insanın küfründe şüphe eden de Müslüman olamaz. Neden? Çünkü Allah subhanehu ve teala yalanlamıştır. Allah subhanehu ve teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ulaike muberraune mimme yekulun. Nur suresinde işte bunlar nedirler? Onların söylediklerinden beridirler. Hazreti Ayşe'yi Nur suresinde 2 sayfa boyunca Allah ne yapmıştır? Temize çıkarmıştır. Kim Hazreti Ayşe'yi fahişelikle ittiham edenlerde veya kendi bölgelerinde fahişelerin ismini kasıtlı olarak Ayşe koyan insanlarda, fahişe olarak kullandıkları insanlara Ayşe ismini takan insanların küfründe dahi şüphe ederse bu insan Allah subhanehu ve teala'ya ne yapmıştır? Bu insan Allah subhanehu ve teala'yı yalanlamıştır. Neden? Çünkü Allah subhanehu ve teala ne yapmıştır? Allah subhanehu ve teala Hazreti Ayşe'nin temiz olduğunu Kur'an nasıyla bize ne yapmıştır? Kur'an nasıyla bize bildirmiştir. Yerhamukallah. İbni Abidin Hanefi alimlerinden biliyorsunuz. Haşiyetül İbni Abidin'de ne diyor? Diyor ki kim? Sahabeye, şeyheyne, estağfurullah. Kim şeyhine Ebu Bekir'le Ömer'e lanet ederse ve onlara söverse bu insan nedir? Kafirdir diyor İbn-i Abidin. Ve diyor ki bu konuda biraz ihtilaf var. Yani bazı alimler ihtilaf etmişler. Muhtar olan görüşte Hanefilerin yanında fetva verilen görüşte nedir? Fetva verilen görüşte budur. Peygamber'e sövme babını anlatırken, peygamberimize sövenin hükmünü anlatırken bunu da ondan sonra zikrediyor. Nedir o zaman? Demek ki muhtar olan fetva Hanefilerin yanında budur. Yine aynı şekilde Fetava Bezaziye de ne diyordu? Şeyheyne veyahut da ikisinden birine lanet eder veya küfür ederse bu insan ne olur? Kafir olur. Ama derse ki Ali hilafete daha layıktı, bu insan ne olur? Mübtedi olur. Yani haramlardan bir haram işlemiş olur. Bu meseleyi anladık mı? Yani hükmü sebbi sahabe. Zaten sahabeyi sevmeyen insan bu kadar ayeti ne yapmıştır? Bu kadar ayeti otomatik olarak reddetmiştir. Yani diyelim ki bu alimlerin görüşü dahi olmasaydı, özetleyecek olursak, sahabeye küfür eden insan, sahabeye buğz ettiğini söyleyen insan ve bunu da insanları teşvik eden insan. İşte kim sabah Ebu Bekir'e 10 defa lanet ederse, akşam da 10 defa lanet ederse, işte kıyamet gününde günahları denizin köpüğü kadar da olsa bunlar ne olacaktır? Affedilecektir diye hadisler bir de zikreden, Ehl-i Beyt'ten hadisler getiren insanlar, bu insanlar ne olur? Bu insanlar nedirler? Bu insanlar bir, Allah'ın sahabeye tezkiyesini kabul etmemişlerdir. İki, ne yapmışlardır bunlar? Allah'ın onlardan razı oluşunu kabul etmemişlerdir. Üç, Allah'ın onların kalbinin temiz olduğunu söylemesini kabul etmemişlerdir. Dört, Allah'ın onların hakiki müminler olduğunu söylemesini kabul etmemişlerdir. Beş, Allah'ın onlara ölçü kılışını kabul, yani hiç insan ölçü olarak şey yapan insana küfür ederse onu ölçü olarak kabul ediyor mu? Etmiyor demektir. Allah'ın onunla koymuş olduğu ölçüyü reddetmiş demektir. Yani bir baptan değil, onlarca baptan sahabeye söven insan ne yapar? Onlarca baptan sahabeye söven insan küfre girer. Ben bunu ne için anlattım? Bu soru bizim bu derste değil, bundan sonraki yapmış olduğum, buradan sonraki derste çok soruldu. Yani kaç defa üst üste soruldu, bundan dolayı bunun şeyini söyledim. Başka bir soru daha sürekli soruluyor bize. İnsanların en çok ihtilaf ettiği, özellikle o derste soruyorlar, en çok ihtilaf ettiği meselelerden biri. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ar-Rahmanu alel arşis teva. Allah subhanahu wa ta'ala ne yapmıştır? Muhakkak ki Rahman arşına istiva etmiştir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kitabını müşrik olan Aristo'nun mantığıyla açıklamaya çalışan bazı vatandaşlar bu ayeti nasıl tevil etmişler? Yani Allah arşa hükmetmiştir demişler. Oysa istevanın manası nedir Arapçada? İrtefa'a ve ala, yani yükseldi manasındadır. En yücelerde oldu manasındadır. Arşına istiva etmiştir. Böyle bir ayet var. Zamanımızın en tartışmalı meselelerinden biri bu. Hem bu çok soru sordukları için söyleyelim, hem de hani Fırkay-ı Naciye tatbiki bir şey olsun. Yani hani Fırkay-ı Naciye dedik ya, sahabenin yolu üzerindedirler. Şimdi insanlar ihtilaf etmişler bu ayete. Hani sahabenin görüşü neymiş onu anlayalım. Ve bakalım biz sahabenin görüşü üzerine miyiz? Fırkay-ı Naciye'den olmayı hak ediyor muyuz? Şimdi tabii bazı dediğim gibi yani Kur'an'ı ve sünneti Aristo'nun, müşrik olan Aristo'nun mantığıyla yorumlayan, aynı şekilde müşrik olan Yunanların felsefesiyle Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerini yorumlamaya çalışan bazı el-ukala, el-fudala vel-aklu minhum bura olan insanlar ne diyorlar? Allah subhanahu ve teala arşına ne yapmıştır? Hükmetmiştir. Peki bakalım sahabenin bu konudaki görüşü ne? Soruyorlar bu soruyu. Müslim'deki hadiste biliyorsunuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabe, sahabiye olan cariye ne demişti? Eyn Allah. Allah subhanahu ve teala nerededir? Fisseme. O da ne demişti? Allah subhanahu ve teala semadadır. Hadis Müslim'de öyle diyordu, öyle değil mi? Mücadele suresinin ilk ayetleri indiği zaman Hazreti Ayşe ne demişti? Bütün tefsirlere bakın. Ne demişti Hazreti Ayşe? Subhanallah. Ben peygamberle kadın konuşurken aleyhissalatü vesselam duvarın dibinden duymadım. Allah subhanahu ve teala 7 kat göğünün üzerinde arşının üzerinden kadının neyini duydu? Kadının sesini duydu ve ayet indirdi demiştir. Gene aynı şekilde Hazreti Zeynep peygamberin sahabelerine, diğer hanımlarına ne diyordu? Siz yeryüzünden nikahlandınız. Beni ise Allah azze ve cel 7 kat göğünün üzerinde arşına istiva etmiş bir şekilde beni ne yaptı? Beni peygamberiyle nikahladı. Beni peygamberi aleyhissalatü vesselamla benim nikahımı kıydı diye Hazreti Zeynep söylüyordu. Tabi biz sahabenin görüşünü burada zikrettik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın da görüşü bu konuda belli. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala zahiren görüşü bu konuda çok açık ve net. Demek ki sahabenin itikadı neymiş? Hani demiş ki ya, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِسْتَدَوْا. Eğer onlar sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse, onlar o zaman ne olmuşlardır? Onlar o zaman iman etmişlerdir demiştik. İşte demek ki sahabenin, işte bize hidayet ölçüsü arayan Müslümanların bu konuda bu soruyu soranlar hakkında. Daha Kur'an'daki ayetleri de zikretmedik, hadisleri de zikretmedik. Sadece ne yaptık? Sadece sahabenin görüşünü zikrettik burada. Demek ki bakın ölçüye göre sahabe nasıl itikad ediyormuş? Allah subhanehu ve teala'nın keyfiyeti bilinmeyen bir şekilde, mahiyeti bilinmeyen bir şekilde arşına istiva edip 7 kat göğünün üzerinde olduğu ne yapılıyormuş? Bunu bize söylüyorlarmış. Aynı şekilde menheç olarak da, yani bugün kendisine menheç arayanlar, orada burada talak but yapan Müslümanlar, orada burada ne aradığını bilmeyen zillet içerisinde kafirlerin eteklerinin dibine çökmüş bir şekilde izzeti kafirlerin yanında arayan Müslümanlara en büyük ölçü nedir? En büyük ölçü ve menheç, yani fırka-i naciyenin ve aynı şekilde kimin? Fırka-i naciyenin ve taifet-i mansurenin en büyük özelliği sahabenin Allah'a davet ettiği şekilde, Allah subhanehu ve teala davet etmek, sahabenin dini anladığı şekilde dini anlamak ve davette menheç ve metod olarak sahabenin kendilerine belirlemiş olduğu menhece ve metoda tabi olmaktır. Benim bu ders anlatacaklarım bu kadar. Ders hakkında soru sormak isteyen var mı? Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.